راز د مینې غواړي نن دا د استشهاد ګولان دا د استشهاد ګولان کړي د موټر بم سوارلی غواړي د خپل رب لقا غواړي د خپل رب لقا راز د مینې غواړي نن دا د استشهاد ګولان دا د استشهاد ګولان کړي د موټر بم سوارلی غواړي د خپل رب لقا غواړي د خپل رب لقا بیا ورته الهام الهام هر وخت د نصرت شیبې عزم خلیلی لري شي ورته ګلزار لمبې عشق ساتي په زړو کې تل یون په سرو لمبو کوي عشق ساتي په زړو کې تل یون په سرو لمبو کوي د عشق دام کې گیر را گیر دا د موټر بم سواریان دا د موټر بم سواریان د عشق دام کې گیر را گیر دا د موټر بم سواریان دا د موټر بم سواریان راز د مینې غواړي نن دا د استشهاد ګولان دا د استشهاد ګولان کړي د موټر بم سوارلی غواړي د خپل رب لقا غواړي د خپل رب لقا بیا کم بختوار ځوان تا جوړ سو موټر بم جانان دا د انتظار پړاو ختم ورته کړی سبحان شاید چی په خوب کې به هم لیدلی وی خوبان شاید چی په خوب کې به هم لیدلی وی خوبان اخلی بیا پورین تندی رخصت ملگرو گران رخصت ملگرو گران اخلی بیا پورین تندی رخصت ملگرو گران رخصت ملگرو گران راز د مینې غواړي نن دا د استشهاد ګولان دا د استشهاد ګولان کړي د موټر بم سوارلی غواړي د خپل رب لقا غواړي د خپل رب لقا بیا یې تر سر تاو کړل سپینا کلمه د لمبر بیا یې تر سر تاو کړل سپینا کلمه د لمبر پټ د زړګي را ساتي بیا کړي په خندا سفر جی د عشق معراج لرا اوړي د اورو پر سر جی د عشق معراج لرا اوړي د اورو پر سر جی د عشق معراج لرا اوړي د اورو پر سر ماتي برو شیخړي دوی خپل پوینو ماسلمیان خپل پوینو ماسلمیان ماتي بارو شكري دوي خبل پوينو ما سلميان خبل پوينو ما سلميان راز دميني غالي نن دادا استشهاد غولان دادا استشهاد غولان کړي د موټر بم سوالي غواړي د خپل رب لقا غواړي د خپل رب لقا ملور سره هر وخت کی هغه فرشتي بدري زالو د دښمن ته په وزرو کی وروړي بیا د انتقام په اور وحشي دنیا سوازي بیا د انتقام په اور وحشي دنیا سوازي کړي به امیدونه ګل د هر یو مؤمن انسان د هر یو مؤمن انسان کړي به امیدونه ګل د هر یو مؤمن انسان د هر یو مؤمن انسان راز د مینې غواړي نن دادا استشهاد ګولان دادا استشهاد ګولان کړي د موټر بم سوالي غواړي د خپل رب لقا غواړي د خپل رب لقا ابود جانا پر لار زید امیر حمزه پر لار قربان د واده پشپا زید حنزله پر لار ای مهاجر رحمانی زید عبیده پر لار ای مهاجر رحمانی زید عبیده پر لار بیا د خندنی زلمی اجل تا خوشبین خندان اجل تا خوشبین خندان بیا د خندنی زلمی اجل تا خوشبین خندان اجل تا خوشبین خندان راز د مینې غواړي نن دادا استشهاد ګولان دادا استشهاد ګولان کړي د موټر بم سوالي غواړي د خپل رب لقا غواړي د خپل رب لقا کړي د موټر بم سوالي غواړي د خپل رب لقا